KRS-One, sick of it all, fresh for 2012, you bitches. Sopa. Gabon berriz ere, hemen gaude Antxeta irratian bidasoa atxak saioan eta berriz ere agurrak txapa irratiko eta eguzki irratiko lagunei eta hor beste aldean dagoen edon hori saioa hasi behar dugu eta ba aipatuko dugu ba saio hau ba gure denboraldiko azkeneko saioa dela eta orain negarrez hasi mesedez baino ez negar askorik egin zeren ba udaren ondoren berriz bueltan izango gara gure saio bikain honekin zeren premio ondas jaso dugu ba punk irratsaio oberenari eta horri justizia egiteko ba gogorra hasi dugu saio hau Sick of It All taldearekin eta berez diska nahiko berria da hau baina beraien diska zarrak eta besti zarrak birgrabaturik dituen diska eta sekulako indarrarekin eta ea ba beste gauza bat jarriko dugu ordua. Yeah. hemen genuen Rastak Nast taldea, Alemaniatik, eta ba, abestia ba, orain berriki atera duten bilduma batetik atereta dago, Terius Decimus izenekoa, baino berez best of bat da, eta beraien diska ba, guztietako ba, abestien bilduma bat da, best of bat oberena edo, eta ordoa beste gozo bat. Beti bezala txapuzak egin ditugu, abestiaren hasieran, oraindik gure amaterismoa mantentzen dugu, naiz eta sari garrantzitsua jaso munduan zehar gure saioarengatik, baliteke horregatik izatea gure amateurismo eta freskotasunarengatik eta noski jartzen dugun musika bikainarengatik. Ba, orain entzun duguna Screeching Whistle taldea genuen eta ba, talde hau ba, pilo bat aldiz banatu inda eta beste pilo bat elkartu baita ere eta baziraren urte batzuk ba, talde honi buruz ba, berririk etzegola. Baino ba 2010ean berriz elkartu ziran eta First World Manifesto diska atera zuten eta abesti hau Follow Your Leaders bertatik aterea dago. Ez dakit talde honek ba diska pila ditu, ba 12-15en bat edo. Eta ba diska hau atera ondoren hainbat istilu izan ondoren taldea berriz desegin eintzan, berriz beste jende batekin ba berriz elkartzeko eta beste diska bat ateratzeko edo, baino komeriak dira guzti hauek. Eta ba orain ba sorpresen eta aurrerapenen garaia dator, zeren ba diska batzuk aurkeztuko ditugu, ba adibidez hau. Pero a la vuelta, escala animada, no me... bai, puto polizai, gau! Ba, berri onak ditugu Bidasoa aldetik, zeren ba, jendeak gogoa zeukan bi talde ba, diskak atera behar dituzte, eta hemen genuen Kaos Kooperatif taldea, non Hernaniko Achtun taldearekin ba, bai viniloan bai zedean erdi banako diska aterako duten, eta ba, kaos, ikusi, orain entzun dugu Kaos Kooperatifen oldarkortasuna eta musika bortitza, inor gutxik lortzen duen bortizkeri puntu horrekin, eta badirudi diska ba, oso interesgarria izango dela, eta ba, hori, berri honak Bidasoa aldetikan. Eta beste talde bat ere bere vinilo eta CD-a aurkeztuko du ere, eta ona hemen aurrera pentso bat. Baia, berriz aparatua trabatu intzaigu, eta badirudi Kaos Kooperatif jartzeko gogua daukala gure aparai honek, baina ea, beste taldia. Ba, hemen genuen Apurtu taldea, eta ba, bereien diska berriko Kantauriko Piratak abestia ereserki berria. Eta nik uste dut bi diska hauek ba, irailerako edo irtengo direla, eta hemendikan behintzat ba, gogoa handia daukagu diska hauek ateratzeko. Eta jada, atera den diska bat, Nafarroa 1512-2012 bilduma da, eta jada ba, Euskal Herriko ba, Herriko Taberna guztietan salgai dagoen diska dugu, eta barnean punk hoi eta rock and rolla eta hainbat bitxikeri aurkituko ditugu, eta haien artean bilegiten dio gure iazko erregeare genuen, ba, Nafarroa 1512, 2012, bilduma ontako abesti bat, kaleko urdangak taldea gure historia izeneko abestiarekin. Diska ontan, ba, 21 talde eta 23 abesti inguru daude, eta ba, bai Gipuzkoako, Bizkaiako eta Nafarroako hainbat talde topatu daitezke, eta noski gure ingurukoa Bidasoaldeko taldeak ere ba, daude. Baino diska honekin jarraituz beste abesti bat entzungo dugu edo. Albako dukea, konkistatera, garterako zaitan, zarrak dira. Hortxe genuen TDI taldea eta beraien Albako dukesa abestia. Baita ere, Nafarroa 1512, 2012 bilduma hontan ba, sartzen den abesti bat. Ba, hemen inguruan diska hau eskuratzeko, ba, bai Irungo Azia tabernan, Hendaiako kantxun, Oiartzungo Amaskarren, Horeretako landaren, eta Hondarribiako Muaran ere eskura daiteke. Eto, edo baita ere edozein ba, Euskal Herriko ba, Herriko Taberna Rano edo antzeko lekutan. Erraz, topa daiteke, baina mugitu beharko zarete edo azkar bukatuko dira. Ba, gainera, ateratzen den diru guztia, ba, Nafarroaren alde egiten duten, lan egiten duten, ba, ba jendearen zat edo izango da. Beste abesti bat. Ostia. Yeah. Ba, hor genituen, Sekuestro Express taldea, eta Nafarroa, abestia, noski, bilduma ontako gaia baita, eta ba, beraien estilo bortitz eta zakarraz, Sekuestro Express Debarrak. Eta hor doa beste bat, ze hosti. Zestren taldea, beraien Pedro Mariskala abestiarekin, eta bueno, behasango taldea beraien, bere egunean, ba, beraien diskaren abesti batzuk jarri genituen aurkezpentsoa egiteko edo, eta bueno, jarraituko dugu beste talde batekin. Pasadena, España, Reina, Farroa. Ba, hemen txegin dituen Dirty Brothers arrasatiarrak, eta ba, sartzen diren taldeen artean, entzundakotaz aparte, ba, adibidez, Arkada Sozial, Siete Balaz, Derailet, buf, ez dut gogoratzen, baina bai, Horreaga Zazpizazpizortzi, Brutal Calling, eta bo, askoz ez gehiago. Eta gure Bidaso aldean ere Malos Tiempos taldea ere sartzen da, eta Bidaso aldekoak baditugu bai Apurtu, Eslebi eta Lastojaleak taldea, eta baliteke azkeneko bi hauek ba pixkat abesti berezienak edo ematen bildumari ematen dizkietela, adibidez Lastojaleak. Zopa, zopa, oidek tema, hau, abesti ja, me kaguen dio, leukura sartu intzait bapatian. Ba, hemen ditugu, baserritar hauek, bai Endarlatza eta Meaka eta Olaberri ingurukoak, eta beraien ba, baserriko gaietaz hitz egiten, eta beraien baserriko estilo berrezi horekin, honekin badirudi taldea desegin indala, erromeritan nahiko ibiletako taldea zan, eta ba, esan zutenez, ba, Ola Sagardotegian beraien azkeneko kontzertua eman zuten, aupena zeren talde honek ba, zer esan ahondia zekarren, bai Romeria munduan eta bai Rokanol munduan ere. Eta beste bitxikeria, agian diskako abesterik bitxiena, hau dakogu. Viene bastante su- niñas no le gustan últimamente. Por eso rellena con ojos de presidente. Genuen Slevi taldea Resurrección abestiarekin, Nafarroa 1512, 2012 ba, bilduma ontako beste abesti bat. Ta uste dut nahiko abesti jarri ditugula, bilduma ontatik, beraz, bilduma erosi eta bertan dauden ba, abesti bikainak entzun zere. Abesti hauek onak zian, baina barruan dauden asko, ba, oraindik hobeagoak dira. Beraz, merezi duen bilduma da eta hortxe dago. Eta badira, bilduman sartu diren talde batzuk, ba, beraien diska berriak atera dituztela, adibidez, hau... Genituen Arkada Sozial taldearen ba, azkeneko diska, beste historia bat deitzen dan diska eta abestia sigue luchando zan, eta ba, zortzi abesti dituen diska da, Mauka Musikagintzak ateratako diska, eta ba, nahiko berria da, ba, oain dela hilabete bat gehienez ba, kalean dagoela, beraz fresko dago oraindikan, eta diska berri gehiago daude. Nafarro aldetik ba, talde berpiste bat edo izan da, eta hainbat taldek diska berriak atera dute eta batzuren bat entzungo dugu. Vamos a calle a levantarlas, ¡hacerlas! Vamos. Siete Balas, Iruñako taldea genuen, Nafarroa, beraien diska berritik, A la calle abestia entzun dugu. Hau ere, 10 abestiz osaturiko diska daukagu, ba, azal ikusgarriarekin, non ba, eskeleto batzuk edo, eskeleto zombi batzuk edo, ba, Nafarroko ikurrinekin eta dijoaz beraien zaldi beltzetan eta hola nahiko epikoa eta ikusgarria azala hau. Siete Balas, Iruñako taldea. Eta baditugu gauza gehiago Nafarro aldetik. Eskuan hartuta mendian zehar norrokatzera sozialismok independentzia bizitza emanez eskuratzera urteetako borroka erraietan sufrimendua bidean galdutako kideak etortzen zaizkizu zure burura. Ay, os dije muda batea. Ora ya boloca, tu se lo quiso de una bandera. Esta es cura como loca. Cudare, cudare, cudare. Que la usare. Kikitzen zure burua betira nik argi baitzen nuen aitaren etxea zuti irauela baina zine gura batean orain jago lokat uste torkizu baina batera ez daren gura koborroka. Karitzea, makurtua, bizitzea, baino derragoa delako. Gudaria zara, askatasunez da bilek sugea zara. Kantauriko hura konkistatzera etorritago itxakotziak aizkoraz ebagiko dituen. Baina zile muda batean horain dago lokatu zen orkizu baina batean. Ez da egurako borroka. Ba, hemen genuen Arbizuko sakarako taldea, Nafarroa 1512 izeneko taldea, eta Gudari abestia, ba, beraien diska berritik talde gaztea dugu, eta hemen ba, Nafarroko taldekin jarraitua zordua beste bat. We'll be right back. muchos, he conocido muchos. Y de aquí la puta vez, cuchifa que ya vengo. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Tú ves a la índice y curará. No quiero ser como tú, déjate en paz. Tú ves a la índice y curará. No quiero ser como tú, que dos bye bye. Ba, hemen genuen beste Nafarroko talde bat, Atrintxerados izenekoa eta baita ere diska atera berria daukate. Baina gaurkoz Nafarroko nahiko sesio izan dugu eta ba, pixkat beste alderagoaz Santanderrea edo eta soinu ilun batzuk entzutera. Hemen genuen Paralitikos taldea Santander eta Torrela Begatik eta beraien azkeneko diska La senda de los antihéroes izeneko diska orain dela aste pare bat edo ba leioan egon ziren Kaos Kooperatibekin jotzen eta bueno afterpunk eta holako soinu ilunetan mugitzen den taldea dugu Paralitikos. Eta ba Benidormetik sorpresatxo bat. Yeah! Ba, abesti ikaragarria genuen, taldea Punko Uka deitzen da, eta abestia Heroina, eta Benidormetik dator taldea, eta rarua Benidormen olako talderik ikustea, zeren, ostia, punkari, ba, larogeita biko punkari, ba, bikain ematen diote, ola GBH Exploited Kaosuka antzeko punkari, bikain ematen diote ingelesez eta grabazioa ona da, jotzeko modua ere, beraz, bakarrik 75 kopia kasetan atera dute eta baita ere ba, internetez deskarga daiteken taldea, Punko Uka izenekoa. Eta bueno, hau bukatzen nahi da, eta ba, zer esango dugu, ondo pasa uda, ni ziur ondo pasako dudala, eta ba, agurtzeko bida, vigilante gitano izeneko talde madrildarra jarriko dugu. Ea ba, ondo pasa, eta uda ondoren berriz egongo gea. Ja, ja, ja, ja.